Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mimo unijnych sankcji Rosja szykuje się do odebrania od Francuzów pierwszego zamówionego okrętu desantowego. Ceremonię zaplanowano na połowę listopada. W Polsce szerzy się kradzież utworów w internecie. Artyści apelują o położenie temu kresu. Piszą w tej sprawie list do marszałka Sejmu. Spotkała się po raz 424 i zarazem ostatni. Komisja Europejska José Manuela Barroso przechodzi do historii. Unijne sankcje podtrzymano, ale Rosja niewiele sobie z tego robi. Moskwa twierdzi, że za nieco ponad 2 tygodnie odbierze pierwszy z 2 zamówionych we francuskiej stoczni okrętów desantowych Mistral. Tak twierdzi rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin i mówi, że ceremonia przekazania pierwszej nowoczesnej jednostki została zaplanowana na 14 listopada w stoczni Saint-Nazaire. Od dłuższego czasu we Francji przebywa 360 rosyjskich marynarzy i grupa inżynierów instruktorów. Pod okiem francuskich specjalistów uczą się oni obsługi statku, wykonali nawet kilka rejsów szkoleniowych. Od strony technicznej kontrakt jest realizowany zgodnie z planem, cytuje wiceszefa rosyjskiego rządu, agencja RIA Nowości. Polityczne decyzje należą do prezydenta Francji, dodał Dmitrij Rogozin. Jednocześnie eksperci, cytowani przez rosyjską agencję, podkreślają, że nawet gdyby Paryż zdecydował się zerwać kontrakt, to Moskwa jest w stanie sama wybudować okręty tej klasy. W opinii Dmitrija Rogozina realizacja kontraktu będzie testem na narodową godność i suwerenność Francji. Przypomniał on przy tym, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska wywierają presję na Paryż, aby w związku z ukraińskim kryzysem wstrzymał wydanie okrętów rosyjskiej armii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 2 na 3 Polaków przyznaje się, że korzysta z nielegalnych źródeł kultury. Na ich oglądanie poświęcają ponad 5 godzin w miesiącu. Ściąganie filmów z internetu odbywa się na masową skalę, przyznaje prawnik Wojciech Bojarski. Rocznie następuje do 750 milionów odtworzeń seriali. Jest to tak naprawdę więcej niż oglądalność w ciągu roku najpopularniejszego w Polsce serialu M jak Miłość. Jednocześnie do 500 milionów odtworzeń filmów. Tak naprawdę jest to 12-krotność liczby sprzedanych biletów w całym 2013 roku do kin. Na film Wałęsa Człowiek z Nadziei poszło do kina prawie 1 000 000 ludzi. Tymczasem szacuje się, że w sieci obraz był nielegalnie udostępniany 460 tysięcy razy. Polska gospodarka traci na piractwie krocie. 600 milionów to jest wartość utraconego PKB. Jest to 4-krotność tak naprawdę budżetu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Twórcy napisali list do Radosława Sikorskiego. Chcą od marszałka Sejmu podjęcia odpowiednich kroków legislacyjnych, które mają walczyć ze zjawiskiem piractwa. Podpisali się pod nim m.in. Robert Janowski i Marek Kościkiewicz. Policja ostrzega i apeluje, nie dajmy się nabrać na nową metodę oszustów. Wyłudzają pieniądze od starszych osób, podając się za funkcjonariuszy CBA lub CBS-u tropiących przestępców. Taki fałszywy agent został zatrzymany przez stołeczną policję. Szukał mieszkańca warszawskiego Śródmieścia. Mężczyzna chciał, żeby starszy pan pomógł mu w rozpracowaniu grupy przestępczej działającej metodą na wnuczka, mówi Agnieszka Włodarska ze stołecznej policji. Współpraca z organami ścigania miała polegać m.in. na przekazaniu wskazanej osobie pieniędzy, które zaraz po zakończonej akcji miały wrócić do ich właściciela. Wprowadzony w błąd mężczyzna przystał na te warunki i jeszcze tego samego dnia przekazał w sumie 90 tysięcy złotych osobie podającej się za funkcjonariusza CBA. Prawdziwym policjantom udało się schwytać fałszywego agenta. Teraz grozi mu 8 lat więzienia. W ostatnich tygodniach próbę podobnych oszustw udaremnili policjanci z Trójmiasta. Kadencja José Manuela Barroso jako szefa Komisji Europejskiej dobiega końca. W najbliższą sobotę, 1 listopada, pracę rozpocznie nowy gabinet Jean-Claude Junckera. Ale już dziś Portugalczyk pożegnał się i poprowadził ostatnie spotkanie swoich unijnych komisarzy. Thank you very much. Obrigado. Au revoir. José Barroso pożegnał się po łącznie 10 latach, jakie spędził na czele Komisji Europejskiej. W tym czasie, jak mówił, Europa musiała stawić czoła jednym z największych wyzwań ostatnich dekad. Wśród osiągnięć wymienił m.in. przyjęcie traktatu lizbońskiego, ambitnej polityki klimatycznej, wzmocnienie reguł bankowych i gospodarczych oraz rozszerzenie Unii o 13 nowych krajów. Myślę, że rozszerzenie było niesamowicie ważnym krokiem, a w ostatnich latach udowodniliśmy, że Unia jest w stanie działać w gronie

naszych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Sporo kierowców dzisiaj dzwoniło w sprawie różnego rodzaju korków. Na S5 we Wrocławiu w kierunku wylot na Poznań jest 4-5-kilometrowy korek. Ja akurat jechałem z przeciwka, trudno powiedzieć, co tam się na początku stało. Wiem, że przed chwilą jechała karetka w tamtym kierunku, więc być może tam jest jakiś wypadek, ale 4-5-kilometrowy korek, wylot z Wrocławia w kierunku na Poznań. Dziękuję panu za telefon, być może dowiemy się czegoś więcej. 22 i 7 trójek to nasz numer w każdej sprawie. Przed 18 słuchacz mówił, że ma sposób na korki. Chodzi o teleportację, tyle że tutaj trzeba mieć specjalny zegarek. Dzwonię w sprawie zegarków Power Rangers. Chciałam poprosić, żeby słuchacz, który tutaj mówił o tej teleportacji, podał jeszcze jakąś instrukcję obsługi tych zegarków, bo moje dziecko ma taki zegarek, ale niestety nie wiem, jak nacisnąć, żeby ta teleportacja zadziałała. 22 i 7 trójek. A to już piosenka z naszej płyty tygodnia. Robi się ciemno, jakby padać miał deszcz. Robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodzi, by zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaklinie, zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Zastanawiam się, co mu się stało, a na ulicy drą się alarmy. Hałasu widać było za mało, dzieciaków ciągle jeszcze przybywa. Coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Trochę luźniej, bardziej spolegliwie. A dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy. Na coś się zanosi. Grupa WW z płyty Dobry Wieczór. To nasza płyta tygodnia. Polecam państwu posłuchać tego przez słuchawki. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Jeśli chodzi o numer SMS-owy, to w sprawie dwóch płyt, bo mamy dla państwa dwa egzemplarze jak co dzień. 71-335. Reportaż w Trójce. Są w różnym wieku, ale mają wspólną pasję – praskie piosenki. Na warszawskiej Pradze działa międzypokoleniowy zespół muzyczny Cała Praga Śpiewa, specjalizujący się w starych warszawskich szlagierach. Grają w bramach, klubach, a ostatnio na parapetówce w nowo otwartym Muzeum Starej Pragi. Śpiewają, bo sprawia im to dużo radości. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Barwy Kultury. Pomalusieńko, pomalusieńko. Po schodkach, uwaga, poręcze są. Spośród starych płyt gramofonowych jedną najpiękniejszą znam. Czasem, kiedy wieczór jest zimowy, tę niemodną płytę sobie gram. Zosia jest naszą gwiazdą, frontmenką. Chyba jedną ze starszych artystek w naszej grupie. Zdaje mi się wtedy, że wróciłeś i wróciła młodość moja znów. Snuje się za nami słowo miłość, najpiękniejsze spośród wszystkich słów. Zosia jest ozdobą naszego zespołu. Kapelusze piękne ma i ma ten dryk i ma, wie pani, te ruchy, tak jakby Hanka Bielicka. W kominku mrok zapadł szary jak mgła. W kominku piosenkę starą ktoś gra. To zaczęło się 4 lata temu. Wtedy właśnie młodziutka panienka Magda Latuch z Barw Kultury przyszła z Justyną Jary, piosenkarką, aktorką i z częścią zespołu Czesbęd na Brzeską do domu dziennego pobytu. Czy będziemy chcieli śpiewać praskie piosenki? Chodzi o otworzenie atmosfery dawnej Pragi. A że fajne dzieciaki, no, tu starsi seniorzy. Zgodziliśmy się. Nas kilkoro był, no i ja byłem, no. I zaczęliśmy się uczyć śpiewu. Mła, mła, mła. Nie, mała, mła, mła, mła. Albo miau. Albo ja. Pierwsze pół godziny by trenowanie, bo to głos musiał wychodzić z przepony. To kilka tygodni trwało. Fakt, że ja miałem dobrą pojemność, bo ja sport uprawiałem, kolasło ciężar, to ja miałem taką pojemność, że mogłem pociągnąć niesamowicie. No. I nagle Magda mówi, słuchajcie, będziemy mieli występ w Oparach Absurdu na Pradze. Sporo ludzi przyszło. Jakoś poszło. Dobry wieczór państwu. Jesteśmy z samej strony. Jak policzyliśmy, ile lat mamy wspólnie w zespole Cała Praga Śpiewa, to ja się zgubiłem po 2000. Ja mam 75 lat. Dostaję już opiekuńcze. 206 zł aż. Tlenione blond włosy. Tak. No. Mi się lubi ubierać młodo. Czarne spodnie, body, paski marynarskie, biało-czarne, opaseczka na czole. Mam piękne mizynki na rękach, bo mam bardzo ręce spracowane w zespole. Przeważnie tańczę. Podnoszę werwę ludzi, którzy są nam kibicują. No ale troszkę już zdrowie nie pozwala. Jestem po zawale, mam niewydolność krążeniową, mam biodro do wymiany, ale jakoś to biodro się trzyma. Jesteśmy dość tacy, wie pani, no życiowi ludzie jeszcze. Zespołowi Cała Praga Śpiewa towarzyszy nieodłączny zespół Czesbęd. Chodź na Pragę, to jest nasz nieformalny hymn. Śpiewamy go od 4 lat. No a teraz już koniec gadania, prawda? Gramy, co? Tańce również są dozwolone oczywiście. Bye. prościutko idziemy. No, prosto, prosto. Tutaj, tutaj. I tu ma jesteśmy dom dziennego pobytu, proszę. Dzień dobry, panie kierowniczko. Wejście na klatkę tutaj to jest już rodzaj takiego wstrząsu, bo sama ulica Brzeska i tutaj ten stary budynek. Ośrodek wsparcia działa tutaj już od 40 lat. Była pomoc świadczona poprzez dożywianie podopiecznych. Głównie to ograniczało się do tego. Przychodzili tu po to też, żeby ogrzać się, bo warunki na Pradze w mieszkaniach w tych starym budownictwie są często bardzo tragiczne. Odkąd tutaj pracuję, w środowisku seniorów najbardziej przez nich lubianym zajęciem jest oczywiście wspólne śpiewanie. Zaczęliśmy z tym naszym śpiewaniem wychodzić poza nasz ośrodek. Parę lat temu przyszła do mnie młoda dziewczyna, bardzo sympatyczna, która pisała projekt. Chciała go napisać pod potrzeby seniorów, co ewentualnie by chwyciło. No oczywiście, no to pierwsza myśl, no to śpiewanie z całą pewnością, tak? No i tak zaczęła się nasza współpraca, ona przyprowadziła potem muzyków. To był moment, w którym Chess Band szukał inspiracji przed nagraniem płyty w folklorze miejskim, nie tylko warszawskim, ale również przedwojennym folklorze miast. I jak to bywa z takimi projektami, motorem do całego działania jest jedna osoba. To jest czasem przypadek. W tym przypadku to była Magda Latuch i Stowarzyszenie Barwy Kultury. Ja w tamtym czasie zaczynałam pracę w Stowarzyszeniu Barwy Kultury, które było bardzo nastawione właśnie na animację społeczną, szczególnie na Pradze. Ja byłam związana z Pragą, ponieważ tam skończyłam liceum. Tam też zaczęłam robić swoje pierwsze projekty. Wtedy też poznałam młodą śpiewaczkę warszawską Justynę Jary, która była też zafascynowana folklorem praskim. Sama chciała zbierać piosenki praskie, muzyków z zespołu Chess Band. Poznałam przez Justynę. Także to była naprawdę grupa takich znajomych gdzieś pocztą pantoflową, żeśmy się szukali wzajemnie. Oni grali folkową muzykę warszawską, czyli takie ogólnie szlagiery, ale też robią ogólnie takie potańcówki z różnych okazji, na różnych też festiwalach. Jak już spotkaliśmy się, jak zaczęliśmy te nasze spotkania, to tu dużo różnych się problemów pojawiało z różnych stron. Mieliśmy właśnie dużo dyskusji właśnie z grupą seniorów, czy my właśnie chcemy być profesjonalistami, czy zostajemy amatorami, a stawiamy na przykład na ten dorobek kulturalny, który ze sobą niesiemy, czyli na te szlagiery. Przyszliśmy, pamiętam, już wtedy z instrumentami, Justyna z ćwiczeniami, tutaj na przeponę, tak jak tutaj oddychać. A kiedy zaczęliśmy już występować przed publicznością? Panowie niestety, tacy hojracy na próbach, na występach stres ich zżerał, a dziewczyny, przykładem jest pani Zosia, bo takie osoby przez rodzinę są najczęściej krytykowane jako zwariowane stare baby, które zamiast siedzieć wiadomo na czym, w domu z wnukami, to mamy teraz północ pewnie dochodzi. A oni tu są. A oni tu są i jeszcze chętnie by pośpiewali. A wypytując Zosię, to rzeczywiście jest amatorski talent, ona nie była przez nikogo kierowana, ona ma otwartą głowę i widzi, oglądała przez swoje kilkadziesiąt lat życia, co robią aktorki, co robią śpiewaczki, nauczyła się tego sama. Jest no frontmentką niesamowitą. No to jest osoba, która każdy zespół potrafiłby pociągnąć na koncercie nie przed publicznością złożoną ze 100 ludzi, tylko przed wielotysięczną publicznością. Proszę Państwa, miło mi bardzo Państwu zaśpiewać. To jest piosenka mojej mamusi, która mnie nauczyła, jak byłam małe dziecko. Ojciec, cuda matka, cudy dziadek, cuda babka, ja także rudy byłem. Wszystkie nasze panie tak pięknie wyglądają, no to jest też sporo pracy każda z nich w to włożyła, żeby i kapelusik był dobrze dobrany i strój. Teraz myślimy właśnie nad panami, jakieś kaszkieciki, czy kolorystycznie nawet może wszystko to zgrać. Zespół przychodzi do nas w środy. Na początku to takie było mieszane uczucie. Myślałem tak, zaczną, pobrzęczą trochę, pobrzęczą, no i jakieś pół roku minie, im się znudzi i odejdą. No ale jednak ta współpraca się zawiązała na dłużej. Jeśli chodzi o plotki, to największym ulubieńcem pan jest akordeonista Robert. No widać maślane oczy, jak tylko przyjdzie. No i na akordeon, wszystkie dziewczyny kochają akordeon. Mój tatuś na akordeonie grał pięknie, śpiewał, a głos miał taki fajny, wojskowy był. Da, da, da. Daj jeden śpiewnik tam czyjś. A, o, dzięki ci. O, mam. Jeżeli nie ma chłopaków z Czesbenu, bo też się tak może zdarzyć, to prowadzi próbę nasz Krzysio. Wszyscy gotowi? Poprosiłbym bliżej tu, ci co śpiewają. I prosiłbym, żeby pani Zosia zaśpiewała pierwszą zwrotkę. A paszek Stasiek był, w krąg znały go ulice. Ale bardziej w spelunkach ciemnych, gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Różnica wiekowa była od początku takim trochę motorem tego naszego działania, bo my wszyscy byliśmy siebie strasznie ciekawi, tak na zasadzie właśnie, a jakby to było, jakbyśmy mówili tak do siebie wszyscy po imieniu. No i patrzymy z drugiej strony, seniorzy mówią, no jasne, przecież, a jak inaczej, jak nie po imieniu. Ten ruch pierwszy na równi nas wszystkich postawił, także bez względu trochę na to, kto jakie ma doświadczenie życiowe, to oni nas traktowali na równi i my też ich. Znaczy dbaliśmy po prostu wszyscy o siebie w tej sytuacji. Myślę, że mocno niestereotypowo, tak? Aczkolwiek dużo jest w nas też takich emocji właśnie związanych wnuki, dziadkowie i tak dalej. Myślę, że jest sporo tego ciepła, ale to, co po pierwsze nam się udało stworzyć, to takie koleżeńskie, a nawet przyjacielskie relacje. Opowiadamy też o swoich też już i osobistych jakichś sprawach. No i myślę, że to mówienie po imieniu to był taki właśnie zaczątek do zburzenia takiej góry lodowej ogólnie. Bardzo klawo jest na Pradze, każdy o tym wie. Można w wodę dostać i pobawić się. Z tym wypijesz, tamtym łykniesz albo dwie. No na Pradze fajnie jest. Nie jest źle, proszę pana. Jak usłyszę sam siebie, to dopiero ocenię. Przychodząc tutaj do klubu, mając lat 78, to chyba do setki dociągnę. Ze względu tu, że właśnie przychodzę do klubu. Jedziemy, panie Zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. W zastaw poszła jesionka, la la la la la la, la la la la. No. Na początku nie przypuszczałem, że ludziom się to spodoba. I to zarówno młodym, jak i starszym. Bo jak występowaliśmy, zaskoczyła mnie młoda dziewczyna, która powiedziała w ten sposób, że wychowała się na tych piosenkach praskich, bo jej dziadek pochodził z Pragi i ona praktycznie znała wszystkie piosenki na pamięć, te praskie. I śpiewała razem z nami. To było zaskakujące, a druga sprawa, mnie to zaskoczyło, że my jesteśmy no, osobami starszymi, ja może nie aż tak bardzo, ale że młodzi ludzie świetnie się bawią przy praskich piosenkach, to było naprawdę zaskoczenie bardzo duże. Nie wiem, ile człowiek będzie żył, ale to ostatni dni, jak to się mówi, swojego życia, chcę właśnie być czynny. I nie myśleć o tym, ile ja mam lat. Jak się poznaliśmy, no to głównym tematem były choroby. Tak też było smutnawo. A teraz to chyba jest najfajniejsze, bo no też mam wrażenie, że taką młodość przeżywają swoją drugą, czy tam trzecią. Zależy, jak to się losy, czy je potoczyły. Niekiedy bywa ci źle. Yeah. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Barwy Kultury. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Funkcjonariusze ABW w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej zatrzymali dwie osoby. Prawdopodobnie chodzi o nieprawidłowości w Instytucie. Więcej o tym w serwisie Trójki o 19. Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych. Zakłada ona, że przepisy blokujące wyprowadzanie zysków firm do rajów podatkowych wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku. Wieczorem nowelizacja została opublikowana w internetowym dzienniku ustaw. Dziecko ma prawo do opieki medycznej w chorobie, leczenia w przyjaznych warunkach i z poszanowaniem intymności oraz do obecności rodzica podczas leczenia. To niektóre zapisy Karty Praw Pacjenta Dziecka. Przedstawiono ją w Sejmie. Kartę opracowali wspólnie Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Pacjenta. Krystyna Barbara Kozłowska przypomina, że trafiają do niej skargi w elementarnych kwestiach związanych z leczeniem. Najczęściej jest zgłaszane naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych, kiedy na przykład odmawia się udzielenia świadczenia dziecku, które z wysoką bardzo temperaturą, z niepokojącymi objawami trafiło na SOR, czyli na szpitalny oddział ratunkowy. Dla Dominiki w czasie jej pobytu w szpitalu najważniejsza była obecność bliskiej osoby. Ważne, żeby ze mną była mama, bo ja wtedy miałam 8 lat i to było dla mnie trochę trudne. Karta Praw Pacjenta Dziecka będzie dostępna nie tylko w placówkach medycznych, ale także na stronach internetowych Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. Od listopada będzie łatwiej dostać specjalny zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. To 510 zł. Wzrasta próg dochodowy przyznawania tych świadczeń. Obecnie dochód na osobę w rodzinie opiekuna i podopiecznego nie mógł przekroczyć 623 zł. Od 1 listopada wyniesie on 664 zł. Tomasz Wardach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że osoby mające takie dochody mogą jeszcze w październiku ubiegać się o zasiłek, aby dostać go na początku listopada. To są świadczenia na wniosek przyznawane, nie z urzędu. Urząd musi wiedzieć, że ktoś jest zainteresowany takim świadczeniem. Taki opiekun osoby niepełnosprawnej musi się zgłosić do gminy, która wypłaca te świadczenia i przyznaje. Należy złożyć tam właśnie wniosek o to świadczenie i dołączyć dokumenty potwierdzające właśnie sytuację dochodową. Kto nie zdąży złożyć wniosku w październiku, nie straci zasiłku za listopad. Zostanie wypłacony w następnym miesiącu. I to wszystkie informacje w skrócie. Wieczorem i w nocy na południu i na wschodzie mglisto, na zachodzie deszczowo, a w centrum pogodnie. Temperatura w nocy od minus 2 stopni w Bieszczadach do minus 1 na Mazowszu i do plus 5 nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19. Słowa piosenki, którą za chwilę Państwo usłyszą, napisał Jacek Cygan. Piosenka świetnie nam znana. Przypomnę, że dziś benefis Jacka Cygana o 19.05, czyli za pół godziny. A ja mam zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale nie na dzisiejszy benefis, bo tu już za późno, ale na niedzielny koncert formacji Amen Band. To będzie koncert poświęcony pamięci Andrzeja Cudzicha, krakowskiego kontrabasisty jazzowego, twórcy formacji Amen Band, zmarł w 2003 roku. Dobry jazz w dobrym studiu w najbliższą niedzielę o 20.05. Polecam Państwu, mamy jeszcze miejsca. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o płytę tygodnia, pierwsza dla pani Danuty ze Zdziszowic, druga dla pani Ewy z Elbląga. Będą wiecznie trwać. Znam ludzi z papieru, co rzucają się na wiatr. A my tak łatwo palmy biegniemy. Nie marni, tych słów nie spi. Wszystko jest ze szkła. Maryla Rodowicz, słowa napisał Jacek Cygan. Benefis Jacka Cygana o 19.05, czyli za niecałe pół godziny. Polecam stereo na antenie trójki, a stereo i w kolorze w internecie. Tam także transmisja od 19.05. Zapraszamy do trójki. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności za zwierzęta? Można wysłać je do schroniska. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej, a także gimnazjum ze Zduńskiej Woli odwiedzili dziś schronisko dla psów i kotów. Ale nie tylko po to, żeby zobaczyć zwierzęta. Przez kilka godzin sprzątali kojce, karmili i wyprowadzali czworonogi na spacer. Organizatorzy akcji twierdzą, że to najlepsza lekcja odpowiedzialności. Czy wy wiecie, gdzie przyjechałeś? Do schroniska! Aleksandra Świniarska, jestem kierownikiem schroniska. dzieci zobaczą, że te pieski no niestety nie mają domów, że nie mają swojego właściciela, że jest im smutno, że trzeba nad nimi pracować, ale nie ma się tyle czasu dla każdego. Skąd zwierzaczki do tego schroniska trafiają? No bo na przykład jakiś ludzie go nie chcą, no to oddają do schroniska. Czy w przedszkolu rozmawiacie państwo o zasadach opiekowania się zwierzętami, o schroniskach? Oczywiście, że rozmawiamy. Dzieci bardzo często pytają się i mówią, że gdzieś tam widziały pieska, dlaczego on jest sam, dlaczego nie mają swojego opiekuna. Chcemy im tu pokazać, jaka jest praca. Sprzątanie kojcy, wychodzenie na spacer. Chcemy, żeby jeść naszykowały. Ile to jest pracy? A każdy pies chce trochę też czułości dla siebie. Ile to pracy wymaga, żeby się nimi zaopiekować? No na pewno bardzo dużo, ponieważ mam psa, no to jest dużo opieki przy jednym, a przy 700 to na pewno jest o wiele więcej. Każdy dostanie dzisiaj psa do prowadzenia, do głaskania. Posprzątamy, pozamiatamy, pościelimy ściółkę czystą. Nalejemy wody i taki piesek ma czyściutko w końcu. Co zrobiłyście już tutaj dla tego pieska? Pozamiatałyśmy parkiet, który jest na wejściu, odchody sprzątnęłyśmy, no i teraz są przyjemności i głaskanie psa. Ja akurat trochę się psów boję. A może to jest też dobre miejsce, żeby troszeczkę ten strach oswoić? No chyba dobre, bo też mam mieć psa w przyszłości. Dlatego tu przyjechałam też, bo chciałam trochę oswoić się z psami i zobaczyć, co będę musiała robić. Jakiego psa też mogę wziąć, czy ze schroniska lepiej wziąć, czy kupić. Chyba jednak wezmę ze schroniska, jeśli już bym miała mieć psa. Jakie to wrażenie widzieć tyle psiaków w schronisku? Dziwne uczucie, bo tyle osób oddaje te psy, że aż szkoda jest tych psów, że tak dużo. Ojejku, no są słodkie. Aż no wszystkie bym zabrała, ale no, no nie mogę i nie wiem, jak ludzie mogą tak no porzucać kotki. Bez serca po prostu. Kupują zwierzęta, później je oddają, bo dopiero się później dowiadują, jak trudno jest je utrzymać. Okej, rozumiem. Pies, no, jest niedobry czasami. Sika na przykład wszędzie, gdzie nie potrzeba, ale to nie jest powód, żeby po prostu wyrzucić go za drzwi. Chciałabym, żeby właśnie przez przedszkola, szkoły pokazać dzieciom, że przede wszystkim nie szukajmy psów rasowych. Weźmy najpierw te ze schroniska, bo one naprawdę szukają domu i potrzebny im jest ten dom. Zresztą dzieciom to chyba wszystko jedno, bo jak przyjeżdżają, to nie patrzą na urodę i każdy jest ładny i wszystkie są fajne i wesołe. Na pewno potrzebują takiego pogłaskania, bo na pewno nie często takich się głaszę, jak kiedyś, jak byli u właściciela. Myślę, że możemy apel wystosować taki, żeby po prostu najwyżej albo znaleźli nowy dom, albo oddali do schroniska, ale nie, że wyrzucaj na ulicę, żeby go auto potrąciło. W schronisku Czartek pod Sieradzem razem z dziećmi była dziś Marzena Grzalak-Plewińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 18 minut godzina 19. Teraz Łona i Weber, ale już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli, jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz gra w burze. I nie uprzejmi tu bylce o ludorzeczej naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący kraj. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w uznanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolne, autobusy za szybko. Taryfiarze, precz cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć. Jest filharmonia, ale wiolonczele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Wiele dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. No, myśli sobie pocztówkę stamtąd. Wiele dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. No, myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulan Bator, Delhi. Napisz jakie tu zbesyczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektywy, że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nie minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wymijon szuflady, nie kryje ich w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj buzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pod sztukę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją wyślesz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pod sztukę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją wyślesz prawdopodobnie znacznie gorzej. Program trzeci punktualnie za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Gdzie najłatwiej, gdzie najtrudniej prowadzić biznes, a może w Polsce? Jubileuszowy 20. Kongres Kadr to dziś. Ekspert pan Jarosław Bełdowski ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Kancelarii Sójka Maciek Mataczyński naszym gościem. Dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. Panie Jarosławie, przed nami najnowszy ranking Banku Światowego Doing Business, czyli o tym, że najłatwiej prowadzić działalność biznesową w Singapurze, a najtrudniej... W Erytrei. To taki mały kraj, który jest niedaleko w Afryce, który walczył o swoją niepodległość z Etiopią. Aha. Ale niestety najtrudniej tam prowadzi się biznes, panie redaktorze. No jeszcze w kilku krajach afrykańskich również. Również, prawda? Tak, to prawda. Te kraje są na końcu. Natomiast Polska jest na 32. miejscu. I od razu wyjaśnijmy, co obiecałem słuchaczom dzisiaj rano w Informatorze Ekonomicznym, że bank ciągle zmienia metodologię badań. Może nie ciągle, ale mniej więcej przyjmuje, że co 2-3 lata dokonuje... No właśnie, co 2 lata to robi. Poważniejszej zmiany metodologicznej. I oczywiście ona może być frustrująca dla osób, które śledzą ten ranking, ale z drugiej strony spójrzmy na to w ten sposób. No, cały czas ten instrument, to narzędzie w postaci rankingu, który prowadzony jest aż w 189 krajach, jest poprawiane po to, żeby było, żeby lepiej oddawało to, czy łatwiej prowadzi się w biznes w danym kraju, czy też nie. Czyli na którym miejscu jesteśmy naprawdę? W tej chwili jesteśmy na 32. miejscu, natomiast zachęcałbym na spojrzenie nowego wskaźnika, który został w tym raporcie przyjęty. To jest wskaźnik, ja go nazywam dystansem do lidera, do tego ideału, tak? I co ciekawe, Polska, zajmując to 32. miejsce, w ciągu, bo trzeba też patrzeć na to, jak inni się zmieniają, prawda? W ciągu tego ostatniego roku dokonała małego kroczku. W związku z tym, jak się spojrzy do rankingu, to strzałka jest do góry, nie w dół. W przeciwieństwie do innych krajów. To dobrze. A też powiedzmy, że na pewno w ciągu 5 lat awansowaliśmy aż o 40 miejsc. Tak, to prawda. Wynika to z tego, że po pierwsze były prowadzone organiczne reformy, które doprowadziły do tego, ale też z drugiej strony trzeba podkreślić, że podejście biurokracji polskiej zmieniło się, dlatego że wcześniej urzędnicy nieco podchodzili do swoich kolegów z Banku Światowego jak do jeża. I to jeszcze takiego w tej bojowej fazie. Z wielkimi kolcami. Z wielkimi kolcami. Natomiast jest dosyć miłym zwierzęciem, tak? Tak, pogłaskać można. Może pogłaskać to nie zachęcałbym do tego, ale jeż jest takim zwierzęciem bardzo pożytecznym, jeśli się go ma w ogrodzie. I w związku z tym urzędnicy zaczęli prowadzić dyskusje też ze swoimi kolegami z Banku Światowego i pytali ich w końcu, no dobrze, ale co w takim razie zrobić, tak? No tak. I nie tylko pytali, ale zaczęli słuchać i wprowadzać te ich propozycje. Dobrze, wprowadziliśmy 3 reformy, które zostały uznane przez bank. To takie małe, prawda? 3 kroczki. Pierwszy to zmiana struktury opłat, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, to po pierwsze. Po drugie, to sprawy związane z rejestracją tytułu własności. Kupujemy mieszkanie, przedsiębiorca sprzedaje jakąś nieruchomość i w tej chwili notariusz może łączyć się z księgą wieczystą online. W związku z tym to jest duże ułatwienie. Po trzecie, Bank Światowy mierzy również, na ile łatwo prowadzi się wymianę międzynarodową, na przykład w porcie morskim. Jeśli chodzi o port morski w Gdańsku, to wprowadzono tam nowy system operacyjny. Bardzo krótko to trwa, i bardzo, prawda? Przyspieszyło. Dobrze, a co jest ciągle do zrobienia? No przed nami trzy, moim zdaniem, wielkie reformy, które na ten rok zostały też zapowiedziane. Przede wszystkim ordynacja podatkowa, bo to jest istotne w działalności każdego przedsiębiorcy, to po pierwsze. Po drugie, w Sejmie w tej chwili jest prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Tu bardzo to jest istotny, bym powiedział, projekt, nie tylko z tego powodu, że zmienia w końcu stygmatyzację tych, którym się nie udało, tak, w stronę dania im drugiej szansy, ale też jest tam poważna zmiana polegająca na równouprawnieniu wszystkich uczestników upadłości, to znaczy Skarb Państwa typu Urząd Skarbowy czy ZUS nie będą już pierwsze, tylko będą równoprawne. A po trzecie, to jest kodeks budowlany, panie redaktorze. Te pozwolenia budowlane. Na które czekamy, bo niestety pozwolenia budowlane wypadają blado. Ale już jest nieźle. Niebawem będzie zmiana. Tak, taka jest zapowiedziana, dlatego że w tej chwili jest tak zwana mała nowelizacja prawa budowlanego i ona na pewno wejdzie w życie, ale wydaje mi się, że fundamentalna zmiana nastąpi wtedy, kiedy będziemy mieli kodeks budowlany, który został zresztą zapowiedziany, że w najbliższych miesiącach pojawi się już nie tylko jako założenie do ustawy, ale konkretne przepisy. No tak, ale zwłaszcza te dwa pierwsze są bardzo, bardzo, bardzo ważne, żebyśmy to szybko zrobili. Zdecydowanie przecież tak. To mówimy od lat. Sam pan wie doskonale. Zachęcam, panie redaktorze, żeby przypominać w tej audycji. Bez przerwy. Znajdziemy się kiedyś w pierwszej dziesiątce. Ja bardzo bym chciał, ale ja myślę, że zaproponowałbym coś innego. Ponieważ na Stadionie Narodowym wygraliśmy z Niemcami, to ja bym chciał, a w tym rankingu Niemcy są 14, na miejscu 14, to ja bym chciał, żebyśmy wyprzedzili Niemców. No dobrze, może się tak stanie. Dziękuję bardzo. Jarosław Bełdowski był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak ten czas leci, to już 20. Kongres Kadry będzie w przyszłym tygodniu obradował na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pani Anna Budarczyk, organizatorka tego 20. jubileuszowego Kongresu Kadry i Expo, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pamięta pani ten pierwszy? Pamiętam, 2005 tak, rok. Pamiętam, chociaż nie byłam wtedy w roli organizatorki, tak jak teraz, natomiast w roli uczestniczki, ponieważ moje losy zawodowe od dawna, dawna związane są z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wtedy byłam redaktorką miesięcznika Personel i Zarządzanie i obserwowałam kongres kadry jako uczestnik. Jakie takie cele sobie wtedy stawiali organizatorzy? Ja myślę, że te cele, które stawiali sobie wówczas organizatorzy i te cele, które teraz stawiam sobie ja jako organizatorka, są ciągle te same. One się nie zmieniają. Przede wszystkim to jest dostarczanie praktycznej wiedzy dla dyrektorów personalnych, specjalistów personalnych, danie im szansy na benchmark branżowy, na spotkania networkingowe, na to, żeby podczas kongresu spotkali tych, którzy doskonale zarządzają zasobami ludzkimi w firmie, odnoszą sukcesy. No i przede wszystkim dzięki temu przyczyniają się do tego, że ich firmy odnoszą sukcesy w biznesie. Taki dyrektor ma wielkie znaczenie w firmie. Myślę, że wielką pozycję. Myślę, że ta rola dyrektora personalnego przez te lata, choćby przez tę ostatnią dekadę, kiedy Kongres Kadry jest w branży, zmieniała się, ponieważ na samym początku, w latach 90., czy chociażby na początku roku 2000, ten dyrektor personalny był jednak postrzegany jako administrator, tak? Czyli taka osoba, która raczej zarządza danymi personalnymi. Teraz ta funkcja zdecydowanie zmienia się w funkcję strategiczną. Bardzo często dyrektorzy personalni to są członkowie zarządu, także mają zdecydowanie strategiczny wpływ na to, jak firma funkcjonuje. Właśnie kształtują tę firmę zdecydowanie, wręcz. Zdecydowanie tak. Czym uczestnicy tego 20. kongresu będą zaskoczeni? Oczywiście organizacja jubileuszowego kongresu nie jest rzeczą łatwą. Chcielibyśmy dać uczestnikom coś ekstra. Stąd też chociażby pojawiła się nowa ścieżka merytoryczna na kongresie, którą zatytułowaliśmy Jubileuszowe Ekstra. ale to, co najważniejsze, czym chciałam jako organizatorka zaskoczyć uczestników, to są zaproszeni goście. To jest nasza siła, to jest to, co pozwala nam na to, że ciągle jesteśmy... A to zawsze było. Ale teraz to są goście specjalni. I wspominałam o ścieżce jubileuszowe ekstra, tam na przykład będziemy mieli przyjemność gościć panią Ewę Foley, która specjalnie przyjęła zaproszenie na ten kongres. Jeśli mówi pan o czymś proszę ekstra... Proszę powiedzieć jednym zdaniem, kto to jest. Pani Ewa Foley zresztą była dyrektor personalna, pracowała wcześniej w IBM-ie, teraz autorka książek, promotorka pozytywnego życia. Myślę, że to będzie takie ciekawe zaskoczenie, nie tylko dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, ale tak naprawdę zarządzania sobą. Chciałabym, jeśli pan jeszcze pozwoli, powiedzieć o tym ekstra, co zaskoczy uczestników. Właśnie. Przygotowaliśmy specjalnie na jubileuszowy kongres specjalny magazyn jubileuszowy, który będzie podsumowywał te 10 lat z kongresem, pokazywał sylwetki osób, które występowały w kongresie kadry jako prelegenci, pokazywał programy merytoryczne, czyli wspomnienia, podsumowanie tego, co było, ale tego też, co nas no czeka. Tak. Pani Anno, ostatnio znalazłem taką informację, że bardzo wielu młodych ludzi jest zainteresowanych pracą w charakterze właśnie specjalistów od zarządzania kapitałem ludzkim. Czy taki młody człowiek ma szansę? Zdecydowanie ma, dlatego że osoby, które pracują na stanowiskach menadżerów personalnych, to są bardzo często osoby, które też awansowały z innych stanowisk w organizacjach. Także na pewno bardzo dużą rolę, znaczenie tutaj w możliwości awansu ma zapewne doświadczenie w pracy w danej organizacji, ale również pewne cechy charakteru. Oczywiście myślę, że uczelnie przygotowują, dają szansę od podstaw, czyli możemy pójść na studia magisterskie. Na no właśnie, czy uczelnie przygotowują? Czy przygotowują? No to jest takie odwieczne pytanie. Ja mam pewne wątpliwości. Ja myślę, że tak naprawdę mogę to powiedzieć tylko od strony obserwatora, bo ja nie jestem dyrektorem personalnym, ale myślę, że tutaj jednak największe znaczenie ma to doświadczenie, tak? Czyli bycie w firmie, obserwowanie firmy. Oczywiście bez przygotowania takiego merytorycznego, którego jednak uczelnia daje, będzie ciężko. A jeśli tacy młodzi ludzie są zainteresowani tą pracą, gdzie mogą się zgłaszać? Ja myślę, że no, na większych uczelniach na pewno są kierunki zarządzania zasobami ludzkimi, ale to nie jest jedyny kierunek, po którym można próbować swoich sił. Bardzo często to są socjologowie, to są psycholodzy. Także no, myślę, że tutaj jest szansa. Ile będzie tych wykładów? Mamy blisko 80 prelegentów. Pierwszego dnia znakomici goście z zagranicy, ale też i polscy. Zaproszeni gości między innymi będzie pan prezes Wancer. Bardzo dziękuję tutaj panu prezesowi, jeżeli nas słucha, za przyjęcie zaproszenia. Drugiego dnia mamy 7 równoległych ścieżek merytorycznych, gdzie myślę, że każdy, bez względu na to, z jakiej firmy przychodzi, czy produkcyjnej, czy FMCG, znajdzie dla siebie coś interesującego. No i oczywiście warsztaty. Oczywiście, 5 listopada rozpoczyna się jubileuszowy 20. kongres kadry. Zapraszam bardzo serdecznie. Udanych obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Anna Wudarczyk, Jarosław Bełdowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie dla przedsiębiorców witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jest z nami pan Przemysław Mielczarek, kierownik zespołu badawczego firmy ARC Rynek i Opinia. Pana firma badała oczekiwania polskich przedsiębiorców odnośnie aut do firmy. Wyniki odzwierciedlają totalny przełom w myśleniu. To prawda. Badania wykazały, że dla przedsiębiorców niezawodność samochodu jest dużo ważniejsza od gwarancji. I bardzo słusznie. Przedsiębiorcy już nie dają się nabierać na takie marketingowe sztuczki jak wieloletnia gwarancja, z której istotne elementy mogą wypaść dużo wcześniej. Wynika z tego, że firmie opłaca się kupno samochodu najbardziej niezawodnego. To jest bardzo logiczne. Patrząc na rankingi niezawodności, liderem od lat jest Toyota. I to jest dobra informacja dla przedsiębiorców, bo oferuje ona też gwarancję na praktycznie wszystkie podzespoły.